Kacang goreng, kacang bang randang, harum madari si kacang goreng. Kacang goreng si udo jenang, indah andi balita kana-kana. Jika hari bakal patang, kami majojo si kacang goreng. Mencari makan pagi jo patang, itulah sana kami kureka. Kacang goreng, kacang barandang, harum badari si kacang goreng. Kacang goreng si udo jenang, indah andi balita kana-kana. Kacang goreng, kacang barandang, harum badari si kacang goreng. Kacang goreng si utama jena, indah ni balita kana-kana. Jika hari bakal patang, kami majojo si kacang goreng. Mencari makan pagi jo patang, itulah sana kami kureka. Kacang goreng, kacang barandang, harum badari si kacang goreng. Kacang goreng si kuto jena, indah andi balita kana-kana.